Muzyka. Program Trzeci Polskiego Radia. You have to stop me, or I'll never stop. tonight. Why, oh, sis,

cóż, no cóż, no cóż, została mi jedynie cisza. No cóż, no cóż, no cóż, no cóż, no cóż, no cóż, za dużo bym mówił się cika. Przede mną wizje, w których zaraz wszystko skończy się. Nawet gdy zamknę oczy, widzę nadchodzący kres. Nie wybrzmiewa żadna pieśń. Ostał się gasnący szept. Przez echo świata kroczy z dumą już jedynie śmierć. W tańcu hipnozy nie zauważę, nie zapadł śmierć. Ty nadal myślisz, że to sen. Nikogo nie obudzi śmiech. I pragnę ci uwierzyć, że nie mylisz się, aby dzień mógł już wyjść za chmur. Lecz później nie będziesz pamiętać nic. Lepiej śnić niż obudzić się tu. To wędrówka do. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh,

something new above the breaking waves. Memories floating back